حضور ابھی آپ نے صلحوں کی اہمیت ارشاد فرمائی، برائے کرم صلحوں کے فضائل بھی بیان فرما دیجیے. انشاءاللہ. الحمدللہ صلحوں کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی مطلب ارشاد کیا گیا، چاہے خزائن العرفان شریف میں روایت نقل کی گئی ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر کہیں تشریف لیے جا رہے تھے. دراز گوش جسے ہم کھوتا یا گدھا کہتے ہیں، شمار کھوتے یعنی دراز گوش، خوبصورت لفظ ہے. اس پر سوار ہونا بھی سنت ہے. سرکار سوار ہو کر کہیں تشریف لیے جا رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انصار رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کچھ دیر توقف فرمایا. اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی، ناک بند کر لی. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف لے گئے مگر ان دونوں کی بات بڑھ گئی، آپس میں الجھ گئے، یہاں تک کہ دونوں کی قومیں نا گروپ آپس میں متصادم ہو گئے، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور دونوں میں صلح کروا دی. اس پر پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 نازل ہوئی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان میں صلح کراؤ. سورۃ النساء آیت نمبر 128 میں ارشاد ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز الایمان، صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، یعنی ہر ایک اپنا فائدہ اور راحت و آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسروں کے فائدے اور آرام و راحت کو ترجیح نہیں دیتا. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مسلمان بھائی ہے تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ عز و جل سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. تمہارا یہ کہ صلح کروانی چاہیے، سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو یوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہوگی، اس سے ثواب ہی ثواب ہے. اور سمجھانے سے ہم بولتے ہیں کہ اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ، یہ نہیں بولنا چاہیے، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ارشاد ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو نیکی کی دعوت بھی بس دیے چلے جائیں، انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا، ضرور دے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو مانے گا، مایوسی نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.